przeznaczonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 9 listopada. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Tej nocy nie było prób siłowego przekroczenia granicy od strony Białorusi. Służby spodziewają się jednak dalszych prowokacji. Po południu nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie ostatnich wydarzeń. Marszałek Elżbieta Witek mówi, że atak na Polskę to atak na Unię Europejską i NATO. Polska pokaże dziś w Brukseli unijnym krajom dowody na temat działań białoruskiego reżimu. W nocy nie było prób siłowego przekroczenia granicy w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Policjanci wspomagający Straż Graniczną zanotowali jeden drobny incydent. W stronę funkcjonariuszy poleciał kamień. Policja na Twitterze zamieściła też nagranie z obozowiska migrantów. Widać na nim ludzi chodzących obok namiotów. Rozpalone są też ogniska. Na Białorusi może w tej chwili przebywać nawet do 15 tysięcy migrantów z Bliskiego Wschodu, z czego 4 tysiące zostało przeprowadzonych w pobliże granicy z Polską. Mówiło o tym kilkadziesiąt minut temu w Polskim Radiu 24 rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren. My oceniamy, że mamy do czynienia z długotrwałą eskalacją tego kryzysu granicznego. Wiemy, że migranci, którzy zostali doprowadzeni pod samą linię granicy, głównie w okolicy Kuźnicy Białostockiej, rozbili sobie obozowiska. Spodziewamy się, że ten napór i ich działania tuż przy naszej granicy będą prowadzone przez wiele dni, jeżeli nie dłużej. Wczoraj migranci próbowali siłą sforsować granicę od strony białoruskiej. W wieczornym orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek oświadczyła, że atak na granicę Polski to atak na granicę Unii Europejskiej i członka NATO. Aleksander Łukaszenka musi liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Atak na granicę Polski to atak na granicę Unii Europejskiej i członka NATO. Już dziś nasi sojusznicy jednoznacznie i solidarnie potępili tę agresję i wezwali do jej natychmiastowego zakończenia. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. O 16 rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie sytuacji na granicy. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w TVP Info, że będzie na nim obecny premier Mateusz Morawiecki. Pełna informacja zostanie w tym zakresie udzielona. Mamy nadzwyczajną sytuację. Sytuację, w której w sposób zorganizowany inny kraj narusza integralność polskich granic i po prostu posiedzenie Sejmu jest w tej sytuacji niezbędne i konieczne. Polska pokaże dziś w Brukseli unijnym krajom dowody zebrane przez służby na temat działań białoruskiego reżimu na granicy. Ambasador Andrzej Sadoś zaprosił do stałego przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej ambasadorów z państw członkowskich oraz przedstawicieli Komisji i Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. Spotkanie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami, bo materiały, które przedstawi Polska, będą miały charakter wrażliwy. Mają wziąć w nim udział przedstawiciele agencji, które odpowiadają za bezpieczeństwo kraju. W związku z najnowszymi informacjami o kilkutysięcznej grupie migrantów w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy, których doprowadziły tam białoruskie władze, przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała wczoraj wieczorem unijne kraje do ostatecznego zatwierdzenia sankcji wobec przedstawicieli reżimu. Ursula von der Leyen poinformowała też o możliwości objęcia restrykcjami linii lotniczych spoza wspólnoty, które zajmują się przemytem ludzi. Na celowniku jest m.in. białoruski przewoźnik Belavia. Wcześniej pojawił się też apel, by sankcje nałożyć na lotnisko w Mińsku. Ta sprawa ma być tematem spotkania w Brukseli unijnych ministrów spraw zagranicznych w najbliższy poniedziałek. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dziś także na wniosek Polski ambasadorowie państw Unii akredytowani przy ONZ w Nowym Jorku omówią sytuację na wschodniej granicy naszego kraju. Minionej doby zanotowano 7316 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID w szpitalach leży ponad 10 tysięcy pacjentów. Najwięcej łóżek covidowych zajętych jest w województwie lubelskim, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W województwie lubelskim to jest 80% zajętości łóżek. Oczywiście wojewoda poszerza tą bazę łóżkową codziennie. Nowe szpitale są uruchomiane, nowe łóżka dla pacjentów z COVID-19. W województwie podlaskim zajętych jest 66%, w mazowieckim 74%. No to pokazuje, że tych pacjentów niestety codziennie przybywa. Do dyspozycji chorych wciąż jest w sumie ponad 15,5 tysiąca łóżek covidowych. Do sądu apelacyjnego została zwrócona skarga nadzwyczajna prokuratora generalnego dotycząca Marszu Niepodległości. Podstawą są wymogi proceduralne, wyjaśnia rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Sąd apelacyjny w Warszawie za pośrednictwem którego prokurator generalny wniósł skargę nadzwyczajną, nie doręczył prawidłowo odpisów skargi nadzwyczajnej uczestnikom postępowania, ani też nie pouczył ich o możliwości udzielenia odpowiedzi na skargę. Nie dopełniwszy tych wszystkich formalności, sąd apelacyjny przesłał jednak skargę do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy nie mógł dalej jej rozpoznawać, ponieważ nie posiadał wszystkich stosownych do tego dokumentów. Skarga nadzwyczajna prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry dotyczy postanowienia Stołecznego Sądu Apelacyjnego, który pod koniec października nie zgodził się na zarejestrowanie Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia przelotny deszcz jedynie na południu, w górach możliwy śnieg, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, więcej rozpogodzeń na wschodzie. Na środę będzie pogodna, bez opadów deszczu i z temperaturami w ciągu dnia od 6 stopni na północnym wschodzie do 11 stopni na południowym zachodzie, dzisiaj od 2 do 10. Dzisiaj wiatr słaby z kierunków południowych, na wschodzie z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Oj, te sprawy się, proszę państwa, piętrzą. Może by tak jednak skrócić tydzień pracy, czyli jeszcze 2 dni, tak jak już wcześniej liczyłem. Pracuję w serwisie, w którym odpowiada się na zgłoszenia klientów w czasie rzeczywistym. Telefony w ciągu dnia 10 minimum, maile 20. Na wszystkie trzeba odpowiedzieć. W żaden sposób nie można odpowiedzieć tak lub nie. Pogrozi to na pewno rozmową dyscyplinarną. Pracy jest na więcej niż 8, 9, nawet 10 godzin, a więc takie mówienie, że można odpisać komuś na maila tak lub nie, naprawdę nie ma tutaj miejsca, a więc 4-dniowym tygodniem pracy możemy w Polsce pomarzyć. Tak się zastanawiam, czy ta technologia tak w gruncie rzeczy to nam ułatwiła, czy jednak utrudniła życie. Trzecia odsłona naszego spotkania. Michał Jakubik, Paweł Turski, Piotr Firan. Zapraszamy do 9:00. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh, oh, and the cow monster. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. 10 minut po godzinie 8. Proszę Państwa, jest ich rekordowo dużo, a na domiar złego płacą za nie tyle, co kilka lat temu. Sadownicy mają problem ze sprzedażą jabłek. Tego przemysłowego na rynku jest tak dużo, że nawet punkty skupu nie są w stanie szybko przyjąć takiej ilości towaru, skarżą się rolnicy. Największym problemem jest jednak cena, mówi wiceprezes Związku Sadowników RP Krzysztof Cybulak. Więcej jest przemysłu niż ładnego jabłka. Praktycznie od Kazimierz po Kraśnik to grady przeszły takie, że większość mamy przemysłu. No i nie wiadomo, kto na tym zarabia, bo ceny koncentratu wcale nie spadły. Moim zdaniem te 30 groszy, tak jak było na początku sezonu, powinny te zakłady utrzymać, ale nie utrzymały, jest 20 groszy. A nawet w ubiegłym tygodniu przez kilka dni było 18 groszy. Stoimy niedaleko właśnie punktu skupu, są całe góry jabłek, pełne ciężarówki. Połowa jabłek zebrana, reszta leży. Nie opłaca się? Jak samemu to jeszcze jako tako, bo tak to w ogóle by się nie opłaciło. Jakby zakłady porządnie brały, to by szło, a tak no to co? Jak na zakładach nie bardzo idzie, no, co innego przerabiają, a jabłka nie. Panie prowadzą tutaj skup? Tak, prowadzimy skup. Ludzie zdenerwują się, nie, bo chcą skrzynie, chcą sypać, nie, no nie ma na co. Ale jest dużo jabłka. Ludzie naprawdę do grudnia, jak tak będzie, to do grudnia jeszcze będą zbierać. Odbiór jest ze skupów? Tak, odbieram. No co dzień odchodzą dwa samochody. Mimo wszystko tego jabłka już jest dużo i na placu zostaje bardzo dużo. Karol Grzęda, wójt gminy Łaziska. Kilka dni temu Lubelska Izba Rolnicza apeluje o wprowadzenie skupu interwencyjnego. To dobry pomysł? Tak. Uważam, że Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej o tym temacie mówił już bardzo dawno. Gdyby ktoś zechciał podjąć ten temat dużo wcześniej, zapewne byśmy z tego tematu mogli wybrnąć, że tak powiem, bezboleśnie. Nawet można by wykorzystać skup interwencyjny, ja już tylko powiem, czysta energia, czyli biogazowni. I tutaj wykorzystanie tego jabłka przemysłowego byłoby na pewno doskonałym rozwiązaniem. Bolesław Gzik, wicewojewoda lubelski. W tej chwili to jest chyba jedyne wyjście, które częściowo by sytuację rozwiązało. Są działania w tym kierunku, aczkolwiek powiem szczerze, na dzień dzisiejszy bez większych efektów. Nowa osoba, która jest powołana na stanowisko ministra rolnictwa, jest o tym poinformowana i dobrze doinformowana. I myślę, że w najbliższym czasie jakieś decyzje będą. Postulowaliśmy, wysłaliśmy pismo do ministra, ale akurat trafiliśmy w taki niedobry okres, bo akurat minister odchodził, Puda. Żebyśmy się spotkali, organizacje sadownicze z przetwórcami. Prosiliśmy, żeby minister był gospodarzem właśnie i swoim autorytetem to podparł. Poszło pismo akurat następnego, czy za dwa dni właśnie minister odszedł. No nie, teraz nastąpiła wymiana. Moim zdaniem nowy minister niech robi te spotkania. Musimy coś wypracować z przetwórcami. Od godziny 6 rano zawsze kolejka z jabłkiem, no. Duża? Po 10-15 ciągniki. Widzi pan, co się dzieje. Cena jest beznadziejna, to jeszcze taki natłok, że można musiało stać po 2-3 godziny w kolejce. Od której pan dzisiaj stał? O, ja to stoję już 2 godziny. A widzi pan, jeszcze kolejka jest. Nie ma skrzyń, nie ma w co zbierać. Jabłka leżą. Ja nie mam dużo, ale ci, co mają dużo, to mają tragedię. Bo mają po 70 ton jeszcze na polach. A cena to jest trauma na te ceny nawozu i oprysków. Panie, to śmiech w biały dzień. Gdzie szukać tych pieniędzy, co się wydało? Skup interwencyjny to recepta? Być może, że coś by to dało. Przyznam się szczerze, 18-20 groszy to wcale nie jest wyższa cena w porównaniu z 8 groszami czy 10, 3 lata temu, bo nam koszty wzrosły. Przecież dowozy zdrożały 300%, nie mówiąc o środkach ochrony, o paliwie to już nie wspomnę w ogóle, o pracowniku sezonowym tak samo, przecież płacimy 1/3 więcej stawek i ktoś powie, że my tylko potrafimy narzekać. No ale tak to jest. Ktoś może zarabiać, przypuśćmy, krocie, a ten, od którego to powstaje, ta produkcja właśnie to zarabia jakieś minimum, albo w ogóle nie zarabia, albo dokłada jeszcze do tego. Dodajmy, że powiat opolski to zagłębie sadownicze. W samej gminie Łaziska jest ponad 4,5 tysiąca hektarów sadów. Z rolnikami rozmawiał Łukasz Grabczak. To może teraz kwiat jabłoni. Na pocieszenie, może za rok będzie lepiej. Wrzuceni są w siebie, o, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan, lub gdzieś pod płotem i sam, o, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich mur zasłoni je, wrzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie. choć wiesz, nie płonie ten świat, to w sercu wierzę, że ja trwa szczyt klimatyczny. Już od blisko 2 tygodni przywódcy państw i eksperci debatują, w jaki sposób powstrzymać tendencję do ocieplania się Ziemi. Przenosimy się do Glasgow. Na miejscu jest Patryk Białas, ekspert koalicji klimatycznej. U państwa chyba za oknem jeszcze ciemno, co? Dokładnie tak, dzień dobry. Jeszcze ciemno, jeszcze słońce nie wstało. Panie Patryku, jakie decyzje już podjęto z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego? No i wiele mówi się o naszym miksie energetycznym, ale też pan premier mówił o potrzebie sprawiedliwej transformacji energetycznej. Zgoda. To jest tak, że szczyt klimatyczny jeszcze ciągle trwa i wiele ustaleń jest w pewnym procesie i ciągle jeszcze nie możemy powiedzieć, czy trudno jest powiedzieć, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące ważnych, ale może trochę odległych dla przeciętnego Kowalskiego kwestii. Natomiast ważnym elementem, który już się zakończył, to był szczyt liderów, czyli pierwsze 2-3 dni szczytu klimatycznego i rzeczywiście tam kilka deklaracji zostało złożonych i kilka porozumień zostało podpisanych, między innymi jedno porozumienie dotyczące zalesiania, drugie porozumienie dotyczące redukcji emisji metanu, no i trzecie porozumienie dotyczące właśnie odejścia od węgla. Tak się zastanawiam, kto za to wszystko zapłaci. Dużo w tym roku się mówi o korporacjach, które w dużym stopniu eksploatowały naszą planetę, mają gigantyczne aktywa finansowe. Tymczasem wygląda na to, że ciężar tych zmian zostanie przerzucony na obywateli świata, a nie na wielkie korporacje, które, dodajmy, także unikają w wielu krajach płacenia podatków. No tutaj się nie zgodzę, dlatego że po pierwsze, i nie ma co ukrywać, to jest oczywista sprawa, że szczyt klimatyczny to są negocjacje polityczne, negocjacje pomiędzy państwami, no i tutaj trwają targi pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Panuje zgoda wśród wszystkich delegatów i uczestników szczytu klimatycznego, że jesteśmy świadkami największego w historiach naszej planety kryzysu klimatycznego. Walka z tym kryzysem kosztuje. No i z jednej strony kraje rozwijające się, które są najbardziej dotknięte skutkami kryzysu klimatycznego, domagają się finansowego wsparcia, a z drugiej strony są kraje rozwinięte, które próbują tego wsparcia jak najmniej udzielić. Natomiast to, o czym pan wspomina, czyli udział wielkich korporacji, ma bardzo wielkie znaczenie, dlatego że sam szczyt klimatyczny, same negocjacje toczą się w wiosce klimatycznej, gdzie dostęp i nie tylko z powodu COVID-u jest limitowany. Natomiast takiemu wydarzeniu jak szczyt klimatyczny towarzyszy bardzo wiele takich wydarzeń towarzyszących. Zresztą bardzo wiele delegacji obserwatorów bierze udział. Ja akurat mam status obserwatora, więc z takiego poziomu uczestniczę w szczycie klimatycznym. Natomiast na szczycie klimatycznym obecny jest również biznes. I przyznam szczerze, że jestem bardzo mocno zbudowany tym, bo spacerując po ulicach Glasgow widzę bardzo wiele reklam różnych światowych koncernów i to wielki biznes składa deklaracje dotyczące neutralności klimatycznej, wyznacza sobie terminy, więc to nie jest tak, że prywatny kapitał się nie angażuje. No ale, no dobrze, składa takie deklaracje, tylko dlaczego, skoro wszyscy wiedzieli, że zmierzamy ku katastrofie, wcześniej to nie zostało wykonane? Mam wrażenie, że teraz to jest, no, pudrowanie trupa. I robienie PR-u. Trochę tak, trochę nie. Rzeczywiście ja sam mam pewne wątpliwości i ciężko mi ocenić i myślę, że skrzywdziłbym też, generalizując, że każda taka reklama jest tym greenwashingiem. Natomiast ja te deklaracje biorę raczej za dobrą monetę, bo takie hasło, które towarzyszy mojej wizycie w Glasgow, to jest from Katowice to Glasgow, dlatego że jestem z Katowic, więc przy okazji też szczytu klimatycznego w Katowicach byłem mocno zaangażowany i porównuję czasy i porównuję kontekst, jaki panował wtedy w Katowicach. Ja tutaj w Glasgow dostrzegam bardzo dużą zmianę i biorę naprawdę te deklaracje za dobrą monetę. Czym ten szczyt różni się od poprzednich? Bo to jest ważne. Wiele takich szczytów już widzieliśmy, ustalenia po nich były, deklaracje, natomiast niewiele się działo. Cały czas mamy skomplikowany łańcuch dostaw, globalna fabryka w Chinach, czy też w ogóle w Azji i te wszystkie statki płyną do Europy, do Stanów Zjednoczonych. Gigantyczne emisje, także gigantyczne emisje z przemysłu, także gigantyczne emisje metanu. Mówi się także sporo o udziale mięsa w naszej diecie, czyli znowu no, tutaj przeciętny zjadacz chleba będzie musiał zmienić swoje nawyki. Co ten szczyt zmieni, tak się zastanawiam. Czy pytanie, czy w ogóle coś zmieni? Ja myślę, że szczyty klimatyczne są ważne, bo posuwają debatę klimatyczną do przodu. Bardzo długo czekaliśmy, bo przypomnę, że ze względu na pandemię ubiegłoroczny szczyt klimatyczny został przełożony na właśnie 2021 rok, więc tutaj oczekiwania były bardzo duże. To właśnie ubiegłoroczny, tegoroczny szczyt klimatyczny miał być pierwszym takim momentem, gdzie oceniano i weryfikowano te narodowe cele, czy plany redukcyjne, deklaracje redukcyjne. I dlatego tak wszyscy bardzo czekaliśmy na to, co się w tym zakresie będzie działo. Ciągle jeszcze te negocjacje trwają i tu trzeba oddać sprawiedliwość, że to nie są łatwe negocjacje. Ja przypomnę, że około 200 stron uczestniczy w konferencji klimatycznej i znaleźć wspólne stanowisko, czy wypracować wspólne stanowisko, to bardzo duże wyzwanie. No tak, wieża Babel trochę, taka biblijna mi się nasunęła. Trochę jako tak. Metafora. Trochę tak. Niestety wieża Babel źle się skończyła, natomiast ja mimo wszystko jestem optymistą. Mam nadzieję, że uda się wypracować porozumienie i będziemy posuwać tę walkę z kryzysem klimatycznym do przodu. Aby miał pan rację. Patryk Białas, ekspert Koalicji Klimatycznej, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal.

opinie na temat promocji tenisa w Guadalajarze w ogóle do mnie nie docierają w żaden sposób. Nie mamy z tamtego rejonu świata żadnej zawodniczki. Patrząc na skład, gra Europa i wypadałoby pomyśleć o jakimś fajnym miejscu, dobrej hali, gdzie publiczność zna się na tenisie, przyjdzie zawsze i będzie dopingować. To turniej WTA Pań w Meksyku, w Guadalajarze, na 1600 bodajże, czy 1500 wysokość. Pytanie, jakie piłki będą używane z mniejszym czy ciśnieniem, czy klasyczne, jak klasyczne, no to będzie skandal. Jak będą niskociśnieniowe, to potrzeba kilka dni, żeby się w to wgrać. No, same znaki zapytania. Jakkolwiek by patrzeć, dla nas ten turniej będzie się wiązał z dużymi emocjami, bo debiutuje w nim Iga Świątek i już wiemy, z kim zagra w grupie. Z Białorusinką Aryną Sabalenką, Greczynką Marią Sakkari i Hiszpanką Paulą Badosą. Z pierwszą z wymienionych do tej pory nie grała w seniorskich rozgrywkach, z dwoma pozostałymi ma ujemny bilans gier. Czas zatem, żeby to zmienić. Iga, tysiące kilometrów od Polski, w kraju zameldowali się z kolei nasi pływacy po całkiem udanych mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Kazaniu. Zdobyli 8 medali, złoty na 200 metrów grzbietem wywalczył Radosław Kawęcki. To jest mega uczucie, bo nie przygotowywaliśmy się trochę do tych zawodów stricte. Mamy Mistrzostwa Świata za 5 tygodni, tam mamy docelowe zawody i to sprawia mi taką radość, że pojechałem na Mistrzostwa Europy, obroniłem tytuł Mistrza Europy z takim wynikiem światowym, więc 1:48:48 to jest mega dobry wynik. To już Państwo wiedzą, jak szybko można przepłynąć 200 metrów stylem grzbietowym. Co w sporcie dla osób wysokich? W Tauron Lidze Siatkarek BKS Bielsko-Biała uległ przed własną publicznością 1-3 Grotowi Budowlanym Łódź, a w koszykarskiej lidze VTB Zastal Zielona Góra przegrał w Rosji 80-97 z Zenitem Sankt Petersburg, notując piątą porażkę w szóstej kolejce rozgrywek. I na zakończenie, jak często w ostatnim serwisie o poranku, zaglądamy za ocean. Milwaukee Bucks są pierwszym zespołem od 2016 roku, który po zdobyciu mistrzostwa Ligi NBA spotkał się w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Podczas kadencji Donalda Trumpa drużyny odmawiały takich spotkań w USA. To wieloletnia tradycja, że kluby po zdobyciu mistrzostwa w tamtejszych zawodowych ligach zostają dodatkowo wyróżnione i są przyjmowane w Białym Domu. Prezydent Joe Biden, witając mistrzów NBA Milwaukee Bucks w Białym Domu, pochwalił od razu członków zespołu nie tylko za ich osiągnięcia na parkiecie, ale także za wysiłki na rzecz promowania szczepień przeciwko koronawirusowi. Potem głos zabrali zawodnicy. To jest dla mnie niesamowite gościć w Białym Domu. Z tego miejsca chciałbym podziękować naszym rodzinom za wsparcie. Są nierozerwalną częścią naszej drużyny. Dziękuję fanom. Są najlepsi na świecie. Wspierali nas zawsze. Nawet jak byliśmy jedną z najgorszych drużyn w NBA, mówił wyraźnie wzruszony lider Bucks Giannis Antetokounmpo. Prezydent Joe Biden tradycyjnie uhonorował mistrzów, pozował z nimi do zdjęć i otrzymał pamiątkową koszulkę teamu Kozłów. Dla amerykańskich sportowych klubów zawodowych lig takie wizyty należą do najważniejszych wydarzeń w historii. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis o 15:30 zapraszam w imieniu Norberta Michalaka. Wtorek z przelotnym deszczem jedynie na południu. Na północnym wschodzie mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi rozpogodzeniami. Na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby z kierunków południowych, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Oj, spodobał się Państwu pomysł krótszego tygodnia pracy. Ja uważam, że tydzień pracy powinien być w ogóle czterodniowy, żeby zrekompensować nam czas, który tracimy na dojazdy, a w szczególności w korkach, bo dojazdy jak dojazdy, ale korki, w których stoimy. Gdybym ja miała czterodniowy dzień pracy, na pewno wykorzystałabym go na większą aktywność straży pożarnej, ponieważ jestem strażakiem, ratownikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej i tam właśnie spędzam praktycznie cały swój wolny czas. A i można wtedy rozwijać pasję i zainteresowania, a jeżeli jesteśmy pełni pasji i także zainteresowania mamy rozwinięte, to wtedy także i lepiej się pracuje. Co pan na to? No, podpisuję się obydwoma rękoma, słuchając tej pani. W ogóle jestem pełen podziwu dla niej, bo jeżeli to jest jej pasja, ona przy okazji pewnie ratuje ludzi, a poza tym taka pasja jest związana z wysiłkiem fizycznym, z ruchem, z ćwiczeniami, jestem przekonany. A ja jestem, jak wiesz... Krzysztof, ty zupełnie poszedłeś pod prąd, bo ty, zdaje się, w czasie pandemii przeszedłeś redukcję masy. Przeszedłem, tak. Znaczy przybrałem mięśniowo. A, no właśnie. Także pięknie te proporcje się zmieniłem. Trzeba uprawiać sport, proszę państwa. Tak. W każdym wieku oczywiście trzeba dopasować sport do wieku, do swoich możliwości, ale to jest absolutnie składowa tego, żebyśmy żyli długo i zdrowo. Nie ma innej możliwości. 24 minuty pozostały do godziny 9. Stawiamy kropkę na razie. Tak. A na chwilę. Dwadzieścia minut pozostało do godziny 9:00. W naszym studiu już Beata Michniewicz, bo niebawem salon polityczny. Dzień dobry. Dzień dobry. A w wolnym czasie to tak pani jak się relaksuje? Mogę wiedzieć czy nie? Leżę i pachnę. Na szezlongu. Dzień nie mam szezlonga. W dzianinie. Piękny sweter dzisiaj Beata i mam nadzieję, że także dobra rozmowa jak zwykle. Proszę państwa, praca dziennikarza należy do pracy stresującej, więc trzeba się relaksować, ale także państwu wszystkim, którzy też pewnie łatwiej nie mają, życzymy fantastycznego dnia. Za moment salon polityczny, a my już dziękujemy za uwagę. Zrelaksowana Beata Michniewicz, za moment, a my już dziękujemy. Michał Jakubik, Paweł Turski, Piotr Firan, do usłyszenia.

dzielnych, oczywiście dzielnych, niezależnych białoruskich dziennikarzy, panią prezydent Cichanowską, która bardzo wyraźnie się wypowiedziała w sprawie tego, co się dzieje na granicy. Natomiast gdy pani redaktor pyta, o co bym zapytał dzisiaj premiera, no to o to, co się wydarzyło przez ponad 2 miesiące od wprowadzenia stanu wyjątkowego, od postawienia wtedy przez nas zasadniczych pytań o to, co rząd zamierza, jak wyglądają relacje z Unią, jak wyglądają relacje z NATO, czy będzie Frontex, czy będzie Zespół do Spraw Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych NATO, czy wykorzystany będzie artykuł 4 traktatu o konsultacjach w razie poważnego zagrożenia. Ja to już powinno takie, było że... nastąpić, panie ministrze? Ale oczywiście, no jestem tutaj rozczarowany. Oczywiście lepiej późno niż wcale, natomiast nie ma takiego poczucia, że rząd te wszystkie rzeczy, o których była mowa na przełomie sierpnia i września, zadowalająco by przeprowadził. I pewnie bylibyśmy w innym punkcie, gdyby Unia i NATO, docenić należy wczorajsze jasne deklaracje ze strony przewodniczącej komisji, ze strony NATO, natomiast no, trochę w momencie, gdy ta sytuacja stała się naprawdę krytyczna. A nie wydaje się panu, że bylibyśmy też w innym punkcie, gdyby nie był wprowadzony stan wyjątkowy, że ta sytuacja, taka jak wczoraj, mogła przebiegać jeszcze gorzej, jeszcze bardziej, że tak powiem, spektakularnie i dramatycznie? Ale w moim przekonaniu, i mówiłem to, bo reprezentowałem Klub Koalicji Obywatelskiej wtedy na początku września w debacie, ten stan wyjątkowy tak naprawdę służył tylko temu, żeby tam nie było mediów. Przecież w żaden sposób on by nie wpłynął na to, co robi reżim Łukaszenki, na liczbę ludzi po tamtej stronie granicy, próbujących przedostać się, czy będących przepytanymi. Więc ja jestem za szczelną granicą. Ale wydaje mi się, że też chodziło o to, żeby nie było tam osób postronnych, które nawet mając dobre intencje, nie pomagają. No przecież są zupełnie inne narzędzia do tego, żeby odciąć jakby niewłaściwe osoby od granicy. To jest strefa nadgraniczna, przecież to są osobne przepisy. Więc w każdym razie, panie redaktor, można tutaj długo deliberować, natomiast najwyraźniej stan wyjątkowy, raz już też przedłużony, nie spełni swojej roli, skoro oglądamy takie dramatyczne obrazki, jakie wczoraj i dzisiaj na granicy oglądaliśmy. Ale nie w stanie wyjątkowym ja upatruję głównej przyczyny. Tą przyczyną są działania reżimu Łukaszenki i tu uważam, nie wykorzystaliśmy możliwości, które daje Unia, NATO, możliwości sankcyjnych, możliwości nacisku na Białoruś, bo przecież... A czy Unia sama nie powinna reagować? Czy Unia sama nie powinna? Czy Unia sama nie powinna reagować, widząc, co się dzieje? Proszę zobaczyć, co zrobili Litwini dużo wcześniej. Mówię o instytucjach europejskich. No ale przecież nie będą reagować, jeżeli państwo członkowskie wielokrotnie powtarza, że nie potrzebuje tutaj żadnej pomocy, nie potrzebuje żadnej reakcji. No nie. Jeśli chodzi o sankcje... Jeśli chodzi o sankcje, panie ministrze, to nikt nie mówił, że nie potrzebujemy tutaj żadnej reakcji. Ale czy wręcz czekamy na zaostrzenie sankcji. Pani redaktor słyszała premiera Morawieckiego, który wypowiedział w ciągu ostatnich 3 miesięcy, zawnioskowałem o zaostrzenie sankcji wobec Białorusi na posiedzeniu Rady Europejskiej. Nie, nie było czegoś takiego. Jakoś się o tym mówi. Wczoraj dobitnie opowiedziała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej o potrzebie nowych sankcji. Ja nie widziałem tego, nie odnotowałem, a interesuję się bardzo uważnie tą sprawą, żeby polski rząd, polscy ministrowie mocno to postulowali. To wszystko są rozmaite błędy. Oczywiście mamy do czynienia z cynicznym reżimem naruszającym prawo międzynarodowe, natomiast zawsze też trzeba zobaczyć, czy zostało zrobione wszystko, co można było w tej sytuacji robić. Ja pamiętam ten początek września doskonale, bo no właśnie występowałem i byłem zdumiony tym, że w takim momencie, bo to też przecież były ogromne emocje, premier znowu atakował opozycję. Ja swoje wystąpienie miałem spokojne, merytoryczne w punktach tak naprawdę podające rządowi różne pomysły do wykorzystania, a on jak zawsze, mam nadzieję, może jesteśmy dobrze, w takim punkcie teraz pan dzisiaj, poda, że premier nie będzie atakował opozycji. Panie pośle, to może teraz jakieś pomysły do wykorzystania w tym dramatycznym momencie przedstawi Koalicja Obywatelska? No to są te pomysły, o których mówimy, które leżą na stole. To jest zwrócenie się do NATO o konsultacje w trybie artykułu 4, gdy państwo czuje się zagrożone. Skorzystaliśmy z tego premier Donald Tusk w roku 2014, gdy aneksja Krymu nastąpiła tak, i wydarzenia na Ukrainie. To jest rzadkość. Ja rozumiem, ale co to daje? To jest rzadkość w NATO i to oznacza, to daje to, że cały sojusz musi się tą sprawą zająć i cała jego struktura polityczna i wojskowa musi przemyśleć pewne, przygotować pewne scenariusze działania, bo jakby ciężko to nawet to z udziałem mówić, wojska, panie ministrze. Ta sytuacja może eskalować, ta sytuacja może rozwijać się w jeszcze gorszym kierunku i my musimy być przygotowani na najgorsze scenariusze. Wojsko i różne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są po to, żeby działać według najgorszych scenariuszy. Po to się przygotowują na różne sytuacje. Więc cieszę się z tego, że NATO wydaje deklarację, natomiast tu już powinny od tygodni następować przygotowania. Tak samo z Frontexem. To nie jest kwestia tego, że nam brakuje funkcjonariuszy. Zresztą wielki szacunek dla funkcjonariuszy, żołnierzy, policjantów, którzy są na granicy i tę służbę pełnią. To jest coś naprawdę bardzo ważnego i tutaj muszą czuć i są pod ciągłą presją nie tylko ze strony białoruskiej. Natomiast jeśli chodzi o Frontex, a nie Unijną Agencję Ochrony Granic, jej zaangażowanie formalne i faktyczne sprawia, że wszyscy w Europie wiedzą, to jest granica zewnętrzna Unii Europejskiej i nasza unijna agencja tam też działa. I choćby to było 10 czy jej przedstawicieli tam na granicy, mamy wtedy zupełnie inną sytuację. Ja jestem zadowolony z tego. Panie ministrze, czy to nie jest czas na wyciszenie politycznych sporów w sprawie granicy, na jakieś wyłącznie konstruktywne wypowiedzi? Chciałam tutaj nawiązać między innymi do tweeta pana przewodniczącego Donalda Tuska, który powiedział, napisał właściwie, Mateuszu, migranci to nie jest polityczne złoto, pandemia to nie biznes, aborcja nie spadła wam z nieba, nie myśl jak zarobić na dramatach i problemach Polaków, tylko jak je rozwiązać. Czy pan się dobrze czuje, czytając taki tweet? Znaczy, dobrze bym się czuł, mając premiera, który to pokazuje afera mailowa, kierowałby się interesem państwa, a nie wyłącznie interesem własnej formacji czy własnym. O tym pisze, dobitnie przypomina Donald Tusk swojemu dawnemu doradcy. To jest właściwy moment. Pan myśli, że naprawdę te wszystkie sytuacje, często bardzo dramatyczne, są wykorzystywane przez rząd, żeby zarobić parę punktów? No, pani redaktor, znamy maile, tak, nikt nie zaprzecza ich prawdziwości. Premier, sytuacja na Białorusi ale też nie potwierdza. Może być politycznym złotem, tak? Teraz wczoraj czytaliśmy, aborcja spadła nam z nieba, tak? Więc to nie jest grono ludzi, którzy się kierują interesem państwa. Pamiętamy początek pandemii, niesławne właśnie sprawy respiratorów, maseczek. O tym mowa. Chodzi o państwo i Donald Tusk wczoraj miał konferencję prasową, absolutnie apelował o współpracę i od samego początku mówi o szczelnej granicy, mówi o trzymaniu kciuków za funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy służą na granicy, więc my absolutnie jesteśmy do czegoś takiego gotowi. Wspominałem kolejne debaty, być może dzisiaj, mam wielką nadzieję, będę czekał niecierpliwie na tę 16, czy premier zachowa się inaczej niż zwykle, to znaczy nie zaatakuje opozycji. Jeśli by tak się stało, byłoby to bardzo dobrym znakiem. Czy według pana opcja zamknięcia białoruskiej granicy, także dla ruchu towarowego, zamknięcia przez całą Unię Europejską de facto, powinna być brana poważnie pod uwagę? No wszystkie scenariusze trzeba brać pod uwagę, natomiast powinno się użyć tych środków, które najbardziej Łukaszenkę i jego reżim zabolą. Takie zamknięcie granicy dla tranzytu być może uderzy w interesy polskich przedsiębiorców, polskich pracowników, więc nie trzeba szukać jakiegoś efektu propagandowego, tylko tego, co najbardziej zaboli, najbardziej dotknie. I te dotychczasowe sankcje, zresztą one dotyczą postępowania Łukaszenki wobec białoruskiej opozycji, nie zapominajmy, że tysiące ludzi na Białorusi z powodów politycznych siedzi w więzieniach. Powinny być takie, żeby on je realnie odczuł, bo dziś najwyraźniej, być może zachęcamy, wszystko na to wskazuje przez Władimira Putina, prezydenta Rosji, no, poczyna sobie absolutnie bezczelnie, prowokacyjnie i musi to znaleźć reakcję, nie tylko wyrazy głębokiego zaniepokojenia, ale twarde kroki. Być może ograniczenie ruchu na granicy jest też takim krokiem, ale niech to będzie przemyślane, przedyskutowane, bo najgorzej jest zrobić coś, co wygląda świetnie, a za trzy dni jest problemem większym dla nas. A na koniec zupełnie inna sprawa, bo pewnie nie będziemy mieć okazji, a to już niedługo może być w Sejmie. Jak Koalicja Obywatelska będzie głosować w sprawie przepisów pozwalających pracodawcom weryfikować informacje, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19? Ja nie wierzę w to, że się to znajdzie w Sejmie, bo widać w samym rządzie nie ma poparcia. Tu, a jeśli znajdzie się w Sejmie? To znaczy, ja uważam, że jeśli rząd by przedstawił kompleksowy plan walki z pandemią, który promuje szczepienia, który ogranicza pewne działania ludzi, którzy no, nie chcą się zaszczepić, a powinni, a mają kontakt z wieloma innymi ludźmi ze względu na swoje obowiązki zawodowe, to na pewno będziemy otwarci. My jesteśmy jednoznacznie za szczepieniami i chyba co do tego nie ma wątpliwości. A PiS kokietuje antyszczepionkowcy. Czyli jeśli takie rozwiązanie, to w pakiecie, tak? Wraz z innymi? Tak, no w pakiecie. Ono nie powinno być tak wyjęte przed nawias, bo na razie słyszymy, że w jednym z wywiadów minister zdrowia o tym powiedział, potem rząd się od tego dystansował, mówią, że nie mają do tego większości. Ta sprawa jest tak poważna, przecież umierają codziennie dziesiątki ludzi. Mamy znowu kilkanaście tysięcy dziennie. I nie wolno tego traktować w taki sposób, że się rzuci jakąś wypowiedź. Dziękuję bardzo. Tomasz Siemoniak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia i do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a o co chodzi z tym, wiesz, Black Week w Media Expert? Oj, Marian, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień. A, to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres DeLonghi. Dwie kawy jednocześnie za jedyne 1299 zł. Telewizor Philips 55 cali, Android TV, OLED, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Farm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte.